ولا تیمم الخبیث مادد خبیث قرآن کی شپاڑ زیرا غلی دا دا خوبص مادا او خبیث رازی ردی مال توئی لکہ دی آیات کی دا خبیث مان ردی کمزور ہے مال خبیث رازی پر مان دا منافق سرا آل عمران یو سل نہاویا کی خبیث رازی مال حراما مائدہ سل کی رازی او خبیث آغزم کی توئی چاگا سی پسل نکی آرا پات پانزوس خبیث مشرک توئی انفال و درش او خبیث چلے اشجر الخبیث اغوون خبیثا ابراہیم شپگیش کی رازی وشول خبر مانی خجی او بل خبیث مانا دا معاسی خبائث معاسی انبیاء چلو راویا کی دل تا دا خبیث مانا دا کمزور مال ردی مال وشولے ولا تیممو قسم کوئی تیمم کی مانا دا قصدہ قسم کوئی الخبیثا معمولی منہ دے مالنا تنفقون جی تاسے لگوئی تاسے خرچ کوئی یو معمولی گوندہ کی چیز راکھ دا خرچ کے ولستم بیا خزی نیو تاسے اغسطن کیا غیل را کستا پا چامن قرزی او پا قرز کے دا قسم مال در کا انہوں نے اخلے نو چار کا تین اخلے نو اللہ بے سن قبول کی اللہ ان تغمیدو فیہی مگر کستر کے پٹا ہوئی پا گئی کی چی قرز میں دے پچا مانے خورا اوزی تینا سترگی باوی پٹے کما خورا اللہ سترگی نا پٹے وعلم پوئشے ان اللہ بشک اللہ غنیون بے پروارے ہمیں سبتنے شوی دی تجنب دا وسوسو دا شیطان نا شیطان یہ رئی تاسو دا فقر نا چی غریبانام بشے گورد اللہ پنم مالو نا لگوئی امر کی تاسو بالپاشا با بے حیائی نمرا دے بخل پر ازیا کی او اللہ لوز کی تاسو دا بخنے منہ دا خپل دا فضل دا احسان اللہ فراخ دے علم پویدن کے دے یو تل حکمت امیشا ربط دا آیات دا ما قبل سردا دے فرق بیان ای پا ما بین دا وسوسی دا شیطان او دا حکم اللہ کی مخ کی وسوسی دا شیطان ذکر کے اس حکم دا الہی بیان ای پوشلے شیطان امر کے بالپاشا او اللہ حکم یو تل حکمتا ورکی اللہ حکمت مراد دا حکمت نا علوم دا قرآن مال اسرار دی گورا یو سڑے دا قرآن کریم پا علوم پویشا دا قرآن کریم پا رازون مانی پویشا نو دا سڑے چی دی اللہ حکمت ورکا دویم حکمت ویلے کی العلم المتقن بالعمل یو سڑی دا اللہ علم مضبوط ورکا سرد عملہ دا حکمت دے دا حکمت درے متو جی حکمت دے تو اللہ سے توفیق ور کی چ دا اللہ پن مانی سے زنا وہ لگئی انفاق کی مال لگئی دا مال لگول دا یو توفیق الہی دے دا ارچانا نصیب کی گی دا خلق سے لکھنا کروڑنا اربنا مالونا پراتی وہ مسکین و غریب ور گئے نو ایسے جبونا کی بگوتی ہوئی دے جب کے دے بل جب کے آخر وائی چرا ادھے پیسو جب کور کے پاتے شوئے دے وہ شو لکھا ورہ مانے نو انفاق پی سبیل اللہ دا حکمت دے سدی وائی حکمت نمراد دے نبوت مجاہد وائی قطادہ و ابن عباس وائی دا حکمت نمراد فقاہت فی القرآن دے او حکمت دیتا ہوئی چی سڑی قول و عمل یوشانی چی قول یوشان و عمل بلسا دا حکمت والا نلے او حکمت دیتا ہوئی چی سڑی دا اللہ دن پیجنی او حکمت دیتا ہوئی چی سڑی کی مکمل پرزگاری ورعا او خشیتی بکی وہ شوڑی خبر مانی دا دیو جن باز علماء ویلی دی چالا چی اللہ علم ورکو قرآن ورکو دے سڑ لپکار دی ایعرف نفسہو چی زانو پیجے دی یو سڑے عالم دے خدایولا دا قرآن و دا سنت پویا ور کردے دا ولا يتواضعوا لأهل الدنيا لأجل دنياهم. عجزی با دنیا دارو خلقو دا نکی دا دیو جن جلا سے دسی تنی ولی دا دیو جنا. حدیث کی رازی یو سڑی اللہ پویا ورکڑا دا قرآن و دا حدیث علم ورکڑا دے او بے خلقو تا لاس نیولی خپل فقر خلقو تخی دا فقر با اللہ ولی کی بین عینے ہی دا دسترگو پا دی منس کی بے اللہ ولی فقر امیش دا پارا فقیر ہوئی امیش با محتاج ہوئی. حکمت اللہ پوئے در کڑے دا تالا مکمل خیر اللہ در کڑے دے او دا دی حکمت شکریہ دا کا ورکی اللہ پویا چالچ اگاڑی چالچ ورکلش اللہ پویا فقد اوتی اقنا ولا ورکلش خیرن کسرن پیدا ڈیرا وما یذکر پن ناخلی مگر خاوندان دا عقل. انفاق دو قسمون دی یو انفاق انفاق نفلی دویم بطور نظر او واجب دا دو قسم دی. تقسیم د انفاق دو قسم تا انفاق صدقہ او ک نفلی او ک فرضی وی او نظر نظر واجبہ. خوشل خبر مانی گورا ک صدقہ کوئی ک نظر کوئی اللہ بھی پوئے گی تو صداقہ دے وکڑا اللہ پنم او من او ازاد اور پسین کا اللہ والا اجر در کی تو من او ازاد اور پسین کا برباد دے کی منخت قید اللہ پنم وکڑا اللہ والا اجر در کی او کہ منخت قید غیر اللہ پنم مانے وکڑا نرب العزت بل جہنم در کی عذاب بل در کی. دے آیات کریمہ کے یو نظور دے پزویسر نظور پوشل چے نظر ہوتا ہوئی اگر تو نظر ہوئی اللہ کے لاس پلان کیس ہوئے نظر شوئے دے نن زویری دی او یو نظر دے نن زال رے نظر منخت توئی. پا دی آیات کریمہ کی دا نظر دا دمولو ہیچ نشتا دے خواہ چی بھئی اسڑے دا نظر شو استاز دا برا گئے استاز تیویل جی نظر شوئے مادم کا استاد و شروع شو ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلموه. مولا مقصد داو که خیرات دی نہیں کلی خیرات ہو کا که منخت ای نہیں کلی منخت ہو کا خوشو لی خبر مانی او خدای تا ملکی هم اللہ سرا کا ومال الظالمین من انصار. دیکھ چیتا دا منخت ذکر دا دیکھ نظر ذکر شتا دا نظر خود سر ذکر نشتا دے دیکھ خود منخت ذکر دے پا دیکھ دا نفقی ذکر دے وشل خبر مانی مولا ویلا سڑی مانے پیران راغلی و جی سورت مزمل اتویو لکه سورت مزمل کے پیران سے ذکر دے تو سورت مزمل نمخ کی سورت دے سورت جن سورت جن اتا تلاوات کا وشل خبر مانی دا پیران سورت جن سورت جن دے سورت مزمل خونہ دے زیاد خطا شوئے دے تو سورت مزمل پا زیبان دے تو سورت جن پا زیبان سورت مزمل اتا خی وما انفقتم من نفقتن آغا تو چه خرچه کوئی خرچه ایا منخت کوئی منخت بشک اللہ پوئی گی بده مانی او نشت زالیمان دو پارتو کیم داده انا دا صدقی دا ادائی گئی طریقہ انتو دا صدقات فنعم ما ہی که کارور کوئی صدقات دام دیر خدا خدا ہی دا صدقا دا صدقی نواغلی صدق پرزی زکات ور کے سرسایہ ور کے فرضی صدقہ دخ کارا ور کا او کارے دی و جنور کا چنورم تے عبرت واخلی خجی دیم صدقین مراد نفس صدقہ کے فرضیوں کے نفلی وی او کریا کاریب کی نہیں نخ کارے ور کا ریا کاری سڑی زڑ پوری تعلق ساتھی ریا کاریب کی نہ گئی زان خلق و تنخی صدقن اپنی مخکاره ورکا وین تخفوها او که پتا ورکاوی دا صدقا پتا وی صدقی لورکاوی پوکراو تا دا ها زمیر صدقی تراجی ده مرات صدقن اپنی صدقن اپنی پتا ورکا یو دا ها زمیر راجی ده مطلق صدقی تا آن که پرزی صدقا ورکه خوف دریا کاری پکی نہ بیویں پٹور کے کار کوئی صدقات لرا نو خدا دغا صدقا او کو پٹویا غیر لرا ورکویا غیر پوکراو لرا دا غور استاسو پارا او لری بکی استاسون اللہ من سیعاتکو مسائب استاسے دا صدقو کی دا پیدا سلو مصیبت لری کی یا سیعات دا دین وارو گناو نمراد دی او اللہ پاسے تاسو کم عمل کوئی خبردار دے تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے نبی ستاکار بیان دے باقی خلق صدقی کے یو کنے کی دستا اختیار کے نشتا نشتا بتا مانے ہدایت دے دے بے شک اللہ ہدایت کے چالے چو گواڑی وما تنفق من خیرین پا دیر شرط چلگوئی تاسی من خیرین سمال فلے انفسکم پہلے استاسو نفسنو دا وما تنفقون ما نافیہ دے وما تنفقون خیرات نکوئی تاسی خیرات نکوئی مانا خیرات مکوئی خبر پر ماندے انشاء سر دے خبر خیرات مکوئی الا ابتغاء مگر لپار طلب کولو وجہ اللہ رضا اللہ وما تنفقو ما شرطیہ دے او پا دے شرط چلگوئی من خیرین سمالا یو وفا علیکم پورا بدر کہتا اس تو بتاس بزلمو نکلیشی مسارب دا صدقی خیرات کے صدقہ کے چالے ورکا للفقراء دا پار دا عجزانان و خلقو دا فقیران و خلقو فقراء پوشل خبر مانی انفرادن ذکر کا دیکھ دیتا اشارہ دا چھ بہترین مصرف پا تمام مساربو کی فقیران دی چھ چل رینا او یا مراد د فقراو نه مجاهدین دی یا مراد د فقراو نه طلباء د علم دی مراد د فقراو نه هغه جماعت دی چې جماعت دعوت تبلیغ جماعت دی دعوت تبلیغ کی سړی ګرځي پوښولې نو حکم داده چې را سړی غریب دی او دعوت تبلیغ کی روان دی دا یو جهاد کوي دله صدقات ورکړي طالب دے سبق پسراوت لے دے حکم عام مسلمانان صدا مسلمانان تدا دے چستا پر زی نفلی صدقی وی طالبان لے ورک خجی مجاہد دا امیش دا پر جہاد تروان دے دا جز دیتا نوز گاری گی چزان لچو گٹی حکم مسلمانان تدا جدے مجاہدین تمالو لے گئی للفقراء دا پار دا غریبانانو ہا خلکو کہ بند کرے شوید اللہ پلا رکی طالب دے بند شوید اللہ پلا رکی پیسو گٹھل تو ازگار نہ دے دعوت تبلیغ والا دے بند شوید اللہ پلا رکی پیسو گٹھل تو ازگار نہ دے مجاہد دے پا جہاد کی بند شوید دے پیسو گٹھل تو ازگار نہ دے لا استطیعون طاقن لری دور بند فی الارض سفر کول پز مکہ کی دور بند فی الارض دا سفر کولو دا تللو پز مگا کی او دا دسی خلق کی چی دا مخلوق نسوال نکی گمان کے پدے مانے جاہل ناخبر اسڑے جاہل پدے زیکی پا مانے ناخبر اسڑا گمان کے پدے مانے ناخبر اسڑے اغنیا چرا مالدار دی طالبی ولی را وی دا خو مالداری خیر سیبا ولی منت تعفف دا وجد زام بچ کولو دا سوال نا تعفف زام بچ گول سوال نہ یا تعفف زام بچ گول حرام نہ تعفف زام بچ گول شبہات نہ د دی خلق کو فقر سمانی معلومی گی تو پی جانے دل ربی سیما ہم پنہ خو دے باندے نہ خو کی عاجزی دا تواضع دا اثر دو لگی بھی معلومی گی جامو کی زوڑ والے معلومی گی یا د نہ خو نہ مراد دے چر اللہ عابد دے دا اللہ عبادت کئی نور سیزن تا وزگار ندے دائی نخی دی تبا پی جانے دل را پنخو دائی باندے آن کا سوال نکی خود دی خلقو لور کئی لا یسالون الناس الحافا سوال نکی دی خلقو نا الحافا بی ضرورتا الحاف بس آغا مانا کو شکم مانا حدیث کی راغلے دا حدیث کی دی الحاف مانا دا بلا ضرورت سوال نکی دی خلقو نا بی ضرورتا وما تنفقو ما شرطیہ دے پدے شرط چلگوئی تاسی من خیر سمالا بشک اللہ پدے مانے پویدن کے لئے اوقات دے انفاق آن خلق چلگئی مالون اقبل بلے لے دشپی والنہار دورز سرن پپٹا والانے تنخکارا دشپی مال لگو لے دے دورز پٹے ورکڑے کارے ورکڑے دے پارا عجر پلہم دے پارا عجرہم سواب دے دے اندر ربیہم پنے ضرب دے باندے ولا خوف علیہم نبیر پدیمان پراتون کی وقت کی ولا هم یحزنون نبیر غم جن کیگی چہ دین پا دنیا کے کم شے پا وطشوے دے یا کم غم اترسید لے دے آغا غم بوس نئی ولا هم یحزنون نبیر غم جن کیگی دویم باب تر دی مقام پورے ہو ترغیبات ورک انفاق پا طرف مانے تفریح عادر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورت بقرے داخرنی حصے درم باب دے او دا باب آخرنی رکو پورے دے دو سوا دریاتے پورے دا باب حاصل تخویف ذکر کئی اصحاب الربا لرا ورپسے امور انتظامیہ بیانئی اصحاب الربا ددی قباحتن و تخویف ذکر کئی نپدی طریقے سے یو ذکر کئی تخبت ہو شیطان من المس لکه او سڑے دے چی پاغی مانی دا میرگو مرز دے او دا سڑے دیر وار خطا دے یوزے او بلزے غرزی گی دا قیامت پور از مانی سودی سڑے دا چی دا قبر نوچتی گی نو دا با کل پاسی گی او کل با غرزی گی او کل با یو شکل او کل با بل شکل دویم قباحت اور دویم تخویف اللہ پدی آیات کی رستوائی فاولائک اصحاب النار سودین دوزخین دی پا دوزخ کی بامیشئی درین ذکر کی یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات دسود مال اللہ ختمی سودی کا ڈیرا ترقی ہو کی خنا چاپے پکور مانے اور وہ لگی سودی کا ڈیرا ترقی ہو کی نا چاپ گاڑی ہر تبش اور صدقات چدی دا اللہ سوا کئی پہ اعتبار دا ثواب سرا اور چلورم ذکر کئی واللہ لا یحب کل کفار اسیم دا سودی کفر کون کے گناہگار دے اللہ کفر کون کے گناہگار نخو خی پینزم ذکر کئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سودیانو تا اعلان دے کہ دا سود نہ نمنے کیے گئی دا اللہ دا اللہ جنگ دا اللہ دا رسول جنگ تا تیار شئی واتقوا يوما سر تخفيف ده يا ايها الذين امنوا ايات المدعينه كي امور انتظاميه بيانيه امور انتظاميه معاشره وشر كي بعض امور دي چ امور غيت مامور به و مشروعات وي د دې مبارک حکم داده چ دې قول دي دا کول بطور لزوم پا فرض و واجبو کی بطور اولا او مداومت پی پا سنت و مستحبو کی او نفس جائز و ناجائز چن جائز و ناجائز مباحات دی امور منہی عنہو چلیت غیر مشروعات وی دا دین مکمل فرض کول دی فریض لازمی اوشلے پا محرمات قطعیو کی او پریز کول پا مکروحاتو کی ریبا چدا دا امور ممنوعو ندا پرہیز کول تے لازم دی. گناہونا کبیرہ چکلہ سڑے شماری نو گناہی کبیرہ کی یو گناہ دا ریبا. ریبا حرام دا, ریبا غستون کے ورکون کے دا گناہگار دی, دے کاتب گناہگار دے, دے گواہ گناہگار دے, دچا د پار جکے دے شغ گناہگار دے. لہذا کم شیچ ممنوعی نو دہاغی تمام ترخ چری شریعت داغی منع کئی. زنا منع دا نو دا زنا اسباب شران منع دی. سود منع دے دا سود چکم ترخ دی او کم اسباب دی داغی بندیز دے. حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تا خود نو مر بی قومین و دس قوم مانے تیر شا چی اجوافوهم کل بیوت, چی دا حاغی خیٹے دسی ویل که غٹے غٹے بنگلے و دی بنگلو کے اندرون مارانو لڑمانانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل نا تپوس کے من ہم یا جبریل, جبریل دا خلق سوک دی. اغاو توائی دا اکیلین ریبا دی, دا چی سود چا کڑی دا دا آخل کو حالت دے. مانا دا قیامت حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا عالم امثال کی ولی دا چی دی پر یہ گیڑو کی دن خامارانو مارانو لڑمانانو. او سود کا ول دس ممنوع دی لکا سڑے چی دا مور سا زنا کئی یو زلی نا بلکہ اویز لی زنا کول. دا مور سا زنا کول دا خو عقلنم ممنوع دا, ناروا دا, شرانم ناروا دا. سود کول دس ممنوع دی. خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی عن قریب دس دور را روان دے چی خلق با سودو نا کئی. او کو سود نئی نو دا سود اغا دوخان او اغا لگیا با ترسی گی. دا زمنگ دور دے, دے دور کی جی چا پیسی پیدا کری دی نو طول پا سودو نو مانے لگولی دی. حتی کی او سڑے چا پینشن راوڑی وغیر راوڑی پا یو زمانے پیسی اغا چیرتا یو بینک کی تاویل کی او توائی تالا با دا میشتی دمرا پیسی در کوو. اگر دا خوراکا دا, دا خوراکا دا دم دا, دا دا دا بچوم دا, دا دا دا کور والا ہم دا. او دا سڑے چرے دا یو بزرگ ملا پا مقتدیانو کے دے, یو عالم پا مقتدیانو کے دے. دا دا سڑے دا کورنا دا عالم تم دا خوراکا روان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلیو چی یا با عین سد دا کی یا با بخار دا سد ترسیگی. نو که ٹک دا عالم خود سود نکی و چه مقتدینو که سود نگه بخار خودتا ورسد کنه. دا دیو جنا محرمات بڑیر شی عام بشی. او نن چه اکثر کاتی سڑے گوری نو یا سود دے او یا نجدی سود تا دی. نو لہذا قرآن کریم دا منی کئی دا منی کول و مقصد دا دے چی دا دس امور نزان بچ گئی. او شل خبر مانی نو قرآن دا دی بدبختی و دا دی قباحت بیانی. آغا کسان یا کولون الربا چی خوری سود من حاصلی سود لرا, حاصلی مال لرا پا طریقی دا سود سرا. ذکر دا اکل دا اہم مقصد دے کنے ذکر دا اکل مراد حصول. نب پاسی گی دا قبرنا دا قیامت پورز لا یقومونا من القبور فی القیامہ الا کما الا مثل ما یقومو, مگر پشان داغی چودری گی حق سڑے یتخبتو شیطان من المس, چھ بیوش کئی آگے درا شیطان میرگی. ذکر دا شیطان مراد جنس دے, چه نشکئی بیوشکئی اغلر میرگی من المسید وجدر سیدلونا سمیرگی او شیطانان او پیرانو تر سیدلی دی یتخبتو شیطان چه بیوشکئی دلر شیطان بیوشکئی دلر میرگی من المسید وجدر سیدلونا دا دین یو مسئلہ دام معلومی گی دی آیاتنا چه جنات پا انسانانو مانرات لیش او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای یجری فی البدن فی الجسد پا بدن کے دا سے حرکت کئی تک چنگ چینا پا بدن کے حرکت کئی دین پا حرکت سڑے نہ پوئے گی دام پہ بدن مائیں راضی خو سڑے پہ نہ پوئے گی نہ پوئے گی وشول خبر مانے یتخبتو خبت گڑوٹ کول چه گڑوٹ کئی دلر شیطان دا وجدر سیدلونا دا ولی اللہ پا دسی عذاب معذب کئی چه کلا پاسی گی کلا غرزی گی کلا دخلین زگون روانی کلا سترگ گڑوٹی شد دا ولی دی خلق یو خبر کولا قالو انما البیع مثل الربا اصل کے کلام کے قلب دے انما الربا مثل البیع دے بیولا سود چے دے دا پشان دا تجارت دے دا پشان دا خرچولو دے دے خرچولا غستلو کم خلق گٹا کئی نو سودم دا غشان دے دے خلقو قیاس وکد حرام چیز پا حلال باندے نو حلال خو جائزو نو دے سود تم جائزو حلان کی رب بولی در فرق کئی وحل اللہ البیع وحرم الربا دربا مان لغوی سود دے او شرعن ربا چرا ازیات خجی دربا مان لغوی زیادت دے او مان شرج ازیات الخالیہ عن العوض آغا زیادت چ خالی وی عوض نہ مقابل کی عوض نہیں حلال کرے اللہ البیع خرز اللہ حرام کرے اللہ سودا سود اللہ حرام کرے دے ومن جاءه موعظۃ فصاغ سو چراغ غیت نصیحت دے طرف درخ پلنا سڑے پ مسئلہ نہ پوئی دو تاو تے دین بیان کا قران دے تو بیان کا سڑے پویش دیر دوستان اور دیرو نہ دسی دی کہ دے مسئلے حیثیت تو معلوم نہ دے یو عمل کڑے دے کلا چے مسئلہ ورے دلے دا دا دین رستا پوشلے دا دغا مسئلہ دا دغا چیز تا پوس کئی پوشلے خبر مانے دا دی چیزوں تا پوس کئی چی دا چیز چی دے زدا عمل کو مداد سنگ دے دا پریخو دلو کوشش چی کئی چی دا عمل پری دی اور دیر بدبخت دسی دی چی مسئلہ تا معلوم شد آگے دا قص نبیم کئی خجی ہر حرام خور چراغے حرام کاری یو حرام خور دس دے چدا کارو نہ کئی لیکن عام خلق دی خبر نہیں یو دس وی چدا دیرا حرام خوری بالکل کاری نکچیر تا جنازہ پی یو دا ٹاف عالم ہونے کی زجرن نو دا جائز دا لیکن نفس دا کلمے والا چی اگر کہ اعمالو کے حرام وی ناروا وی نو جنازہ کول پی جائز دی جنازہ جدا مسئلہ دا وشل خبر مانے دا جنازے مسئلہ جدا مسئلہ دا کم و زینو کی جدا جنازے حکم راغل دا نکولو اگر مسئلہ زجری مسئلہ دا غدی پہ نہ کہی جیسے لاندنے کمزور عالم دی پیو کی مطلب جنازی جدا مسئلہ دا او کدسی سڑے چاہ کل سود کے سود کئی او کلے نہ کئی او کلے یو عمل پہ کئی کلے بلو دا مشہور نہیں نو بے خود اٹاف عالم ان پہ شکاو لے او کلے کہ شہرت پہ دے مسئلہ کی پیدا کی چیز دم ما سوال حرام ہونا نور سنشتہ دے نو اچت عالم دے پہ نہ کہ زجرن لیکن نور خلف عام کولش خجی و احل اللہ البیع و حرم الربا حلال کرد اللہ خرچول او حرام کرد دی سود پس آغا چو چراغ دیتا موعظت و نصیحت دی طرف در عبد دنا در عبد طرف نو تنصیحت راغ فانتاها منش چی نور سود نکو فلہو ما سلفا دا دی سڑی دا پارا ہاغ رأس المال دے سلفا چی مخی ورکڑے دے مخی ورکڑے دے دویم فلہو دا دی سڑی پارا سزا دا ہاغ سود دا سلفا چی کم مخی کڑے دا چی مخی کم سود کڑے دے دا غی سزا تا ملاوی گی او بقایا دا سڑی دا گناہ نور منش دگن چخلاسی کی نو پت سمانے چانے سدرا وڑے چاگے تخل حق وس پائی سدے چکڑ چاغ پل مالکان مانے اگر چیز وس پاری البدین اخلاسی خبر مانے پلہو ما سلف دد پال گنا دہاگا دہاگ سدا چکم مخ کے کڑ او یا پلہ دد دا پارا وشول خبر مانی د دے نہ مخ کی جکم سدے کڑے دے اغول دے مانے دادا دا سڑے خبر نو قرآنی آیات لانو نازل شوے د دے نہ جکم مخ کی سد کڑے دے اگے خوڑ دے اغو تا اللہ اگے مانے اللہ دنس اس پا آئندہ کی جد قرآن حکم را گئے دا دین روس تک انہوں پدے بے اللہ نیسی پدے بے اللہ نیسی قرآنی آیاتونا چکمیں مسئلہ کی نو نازل شوی تر آگے پورے چا سڑے عمل کرے اللہ پینے نیسی چا اس قرآن آیات را گئے آگشان عملے ہوگا وکر دین روس تا بل قسم عمل کن بے اللہ نیسی فلہما سلف دلتا دا سلف لفظ چراغل دے دا سا دومر دا خوشحالی لفظ ندے چی بازی وی جی من سلفیو دا دومر خوشحالی لفظ ندے آن یو لفظ دے یو نم دے زان دے ای خیر دے لیکن دومر دا مات قابل لفظ ندے چی دا مات قابل لفظ دے چی بدے بان دیر سڑے خوشحالش دلتا فلہو ما سلف د دین مراد دے ہاغ سود چ دین مخ کے کڑے من زور سودی تم سلفی ویلے کی زور سودی دایو سورت نساء کی برائشی د مور سے نکاح کڑے دا د مور سے نکاح اگے تم وائی فلہما سلف وشل خبر مانے جب بین الاختین کڑے دا سورت نساء کی وائی فلہما سلف دی اسلام نمخ کی کوپر کڑے انفال توبہ کی راضی فلہما سلف دا خدے پا عذاب مانے چا معذب شوے دے نو دغم سلف دے دا لفظ مستعمل لے قرآن کی اگر تازے سورہ زخرف گو رہی آلت دا لفظ مستعمل ہے فکر دے شاہ آیات نمبر 55 فلما آسفون انتقمنا منہم بس ہر کلا چم جنے بدلوا سر دینا گرک میں کٹولا پجال نام سلفن ماؤگر سلف میں جوڑ کو سلفن معذبن امیگر زول عذاب والا او عبرت پار درستنو درستنو پر عبرت دہ معذب خلق دی ہاں سلف چرے یو سڑے وئی سلف ویلے کی گی صحابو تا تر تابعین او تب تابعین پورے یو سڑے وی سلفی ما مطلب صحابی دے تابعی دے تب تابعی دے دا خو دروغ ہوئی دا خو سلف نوے خلف دے دے معنی معنی دروغ ہوئی اون دا سلف یو معنیش تا دے جا خم آنا دا سلف معنی انا سلفیون انا متبع السلف زد سلف تابیدار کپ دے مانے دا مانا ٹھیک دا خو شرط پکے دا دے کہ دا سلفی و امام ابو حنیفہ کنزل نہ کی ای موت برا دی بد نوی که ای موت را دی بدی ول دا سلفین دی دا خو کنزل کون که سلف ہوتا دی دا متبع سلف نه دا مخالف سلف دی دا دیو جنا دا یو معنی سیده که سلف پا دی معنی سا جز متبع دا سلف ایما دا معنی درست دا خود دا سڑه با دا صحابو بدی نو بیانی دا سڑه با دا ایمو بدی نو بیان تکفیر دا دی خلقو بنا کئی او که دا اوکر بیخو متبع سلف بیخو دی نور معنی سا دی او شو لخوا برا معنی سلفی سلامی تا ہوئی جی سلام سڑه ورکی آگه تم سلف ہوئی سلام معنی پیسی ورکی فکر دشو دام سلف دی قرضونه مرضونه چې ورکی دا معنی صحیح ده خان چې قرضونه مرضونه غشته ده قاضی په لهو ما سلف دومره ده چې د دوی جوش کې ناستله ده جوش دې چې کوم وخت کې جوش وکړه ما کې کلک سلف یې نو هغه وخت کې امینم زورور امینو اے ورور زه یو ځای کې مانځه ته مخکې شوم ما ما ولد دوالیم یونی ولد دوالیم بس خبا ما امین ویو زلکه چیز امامو ما امام خبلا پت امین ویو ما امین ویو ما خام منزو ما ازا جا نصر اللہ دا صورت شروع ما چکل توابت ورسو نو ما توابت ورسو دا غی امین الاخلاش اگر غط امین ورسو ولو که امین خونا آمین وگد امین و پکر دشو اچی خلاسی دا ما صورت رو خلاس کرد ماغه زوراور امینو دغه وخت کې د خلکو کې څه څو فکر څه دی بودی دا اوس خو د سپیډ لکه نه فارشی دی څه څه بالکل نشته دی ورشولې نو د دیو جناب په دې ټکی باندې یو سړی خوشحالي چې ز سلف یې ما نن دا خوشحالي دوه ټکی نه دی د مدح نه دی ان ټیک د نوم دي ځان لای خې د کیره ورشولې خبره مانی خلک منډک نوم دی خلق ڈیرانے دا نمونہ خلق نگ دی نو سڑے پر دینا خوش آج جسوی لئے منڈک نم کی خدا کری خنم دے یا ڈیرانے نم میں لکی ہو ڈیرانے بابا اندہ کری خنم دے نم دے نو خوش اللہ خبر مانے نو سالب دے ٹک دے یو نم دے نو دسی سپت مکوا کہ جی من خود ڈیر اوچت خلقی کنے جی من سالپے نی ایمو پسی ترہ دے با دے وے پنیکانو خلقو پسی ترہ تسن سالپی نور مانو پنتا پس منش پس دکی امر اللہ کار دے اوال اللہ تا اللہ دے کار اوال دے کدا اللہ کو خوشا مکھنی گنا بو تو بخی کدا اللہ خوش پاگی بے منی سی یو کدا اللہ کو خوش ریبان بے بچ کی اللہ کو خوش بے بے راؤ گرز ہوتا وہ من آد سوک چرا اگر زیدو دا سود حلالا کیتا چی سود حلال لے اولائی کا پس دا کسان دوزخین دی دیو دی دوزخ کیا میشوی خلود مقصد طویل تی مراد دے زکب دی حرام باندی دا میش دا پار جہنمی کی گی نا لیکن مقصد طویل تی مراد دے خلود پا ماند مقصد طویل سے دا مانا منگا مخی کڑے وا درم دا گئے ذکر قباحت ذکر کے یمحق اللہ ربا ختمی اللہ سود لرا سودن مالون اللہ ٹول ختم کی سود پاتی نش سودی سود کئی اور سو کال ڈیر پہ چرچا باندھی بلا وہ چکور رسمی لکئی نخواری بس ہی تو سنی وہ یورب صدقات اور زیت اللہ صدقات ذرا پہ اعتبار دا ثواب سرا صدقات سے واقعی پہ اعتبار دا ثواب اللہ من ساتھی دا ہر کافر گناہگار سرا کفار کفار مبالغہ دا کافر کے اسیم گنانگار جیو ازویلا میں کپور خان نم کے کپور خان من غٹ کافر اسیم خان گنانگار خان او اسیم خان لالا او گنانگار خان لالا بکر دسا اللہ میں نساتی دا ہر کافر اسیم گنانگار سرا دیتا نگوری چھ دے لپس مانت سرا وہ جی قرآن کے کپور لپس راگلے کپور نمی علیخے دے اسیم نمی علیخے قرآن کی راگلی دی حضرت شیر صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئے لہا یہ سڑے ہوئے کپور کپور نمو لارے کی شریک روانو اگلک پہ مزر روان زد تیز ہوئے وہی ماہو تیولے چھ گھٹا کافی رہا کاکا زر رب سرازا وہی ماہو تیولے چھ مولانا صاحب گورتلا تا کافی روئے وہی ماہو تیولے خلقی تا پا عربی کی وہی ماہو تا عربی مانا ہوکا ستانم کپور دے کپور گٹ کا شرتا ہمارے تو پختو کی ویلا فکر دے شام بے شکا کسان چی ایمان راوڑے دے اعمال کردنے کو واقام الصلاۃ پابندی کے دمانز و آتو الزکاۃ زکات اور کئی اتو الزکات کی وہ مانے زمرا اوڑے دا اقامو کے اندر اوڑے و اقامو کے التقال ساکنین علی حدہ دا حرف علت ساکن ما قبل حرکت دا جنس نا و روست راغلے دا راغلے روست شد راغلے دے ادغام راغلے دے و آتو الزکات کی حرف علت ساکن خو ما قبل حرکت دا جنس نا دے آتو کی دو نمخ کی جکم حرکت دے دے جنس نا دے التقاء ساکن علی غیر حدہ دا او التقاء ساکن علی غیر حدہ ناروا دا لہذا دا التقاء داس داس سکون ختم ول غواڑی مدل حرکت حرکت زمی ور کہ وا اتو زکات اور ایک زکات دے دے پار دے اجر ولہم دے دے پار لہم دے پار ثواب دے دے پنے ضرب دے باندے وقامو اتو دا صیغہ ماضی دی خا نبیر پدے مانے نبی غم جان اے مومنانو یرو کہ اللہ نا یہ اللہ نہ ہو کہ حرام نظام بچ گئی وہ ضرور ماں باقی من الربا او پری رہی آج باقی سدنا ماں باقی من الربا ترک در ربا پری رہی اور ماں باقی من الربا مال زائدہ رأس المال باندھی رأس المال نے جکم زیت مالی داماخ لئی ان کون تو مومن کہ یہ وہی مومنانا ایمان در پکی نو سد مکوئی خجی وَإِلَّمْ تَفَعَلُوا چرتا سدا کارو نکو مطلب دسود نمانی نشوئی فازنو اعلان قبول کئی بی حرب من اللہ پا جنگ سر طرف دا اللہ و رسول و رسول طرف نا جنگ بی طرف دا اللہ و رسول دا اللہ نا او دا کنایا دا دا اللہ و رسول سدا عداوتو دا سودی سڑے دا اللہ و رسول دشمن دے تو بہو باسے استاسو پار رؤوسم علیکم سرون مالونو دی انا اصل مال خپل مال ظلم مکوئے پاغسل زیت مانے ولا تظلمون تاسو مانے بظلم نشدر کے لئے پر اصل مال کے وین کانا تامر پر ماند وجہ دس را کہ موجود سو زو عسرت ان تنگ دست غریب منظرتوں علامہ سرا انتظار کول دی مال دار رہی تا سڑے غریب دے چالے چلے پیسی ورکر لی مستاس مال سر کی انتظار ہوتا ہوگا بل وان تصدقوا خیر لكم دا مانند کہ چر تاسو خیرات کو ادا لغور دا ان شرطیہ نہ رہدا و ان دے وان تصدقوا خیر لكم خیرات کو ول دا غور استاسو پارا دا مان رکھا د کچری مان بن کہ ول کچری اگر کچری مان چ دا اگر ان دا اگر ان نہ دا او دا ان چ دے ان مصدریہ دے وان تصدقوا خیرات کو ول دا غور استاسو پارا ان کو تم تعلمون کہ یہ کچری تاسو پوئے گئے وتقوا یومن دا قرآن کریم کے اخیرنے آیات دے جنازل شوئے دے عبداللہ ابن عباس وئی اخیرنے حاغت جنازل شوئے دا قرآن کریم دا آیات دے دا دین عروس تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وشرد جن تیر کردے دے بے اپاد شوئے دے وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا عَذَابَ يَوْمٍ وَيَرْجِعُ الْعَذَابُ دِي وَرَجَنَ تُرْجَعُونَ فِيهِ واپس بشے پتہ کہ اللہ تا سمت وفا کل نفس بے پورا ور کے شہر نہ پستا ما کسبت کم کسب چکڑ پرے بظلم ون کلش آیات دمدائے نے قران کی اوگد آیات دے اوگد آیات قران کریم کے دایات دے دینہ بولو گد آیات نشہ قران کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دایات نازل فبارد سلام کی وشل خبر مانی سلام چتوئی بیع العاجل بالعاجل دنیٹے والا شیخ استلی پنغد پیسو باندے پنغد پیسو پیسے وسور کے شیت میں شیا کال پساخ لے دا سلام بے شرائط دی جفکی لکلی دی دا آغا شرائط موافق سلم کول جائز دی خجی دی آیاتنو کی تقریباً دا آیات دے ورپسی آیاتنو دی پا دی آیاتنو کی دا دو آیاتنو تقریباً تشپگیش مسائل ذکر دشپگیش خجی یو مسئلہ دائے ذات دائن تو بیدین الاجلن مسمع معلومی گی دائے چھتا سے معاملہ کی دیش معاملہ دا سلم معاملہ دا قرض چالے ورکے دویم مسئلہ جو فکتوبو ہو لکی سوام شور جنگ پیدا کی گی درہم ولکتوب بینکم کاتبو ملعادل کاتب دی پہ انصاف لکی سلورم ولا یبا کاتبو نا یکتوبا کاتب دی انکار نکی چولی کی ذکر اللہ تا خود نہ کرے دا پینزم ولی یکتوب کاتب دی اولی کی شپگم ولیم لیل اللہ جی علی الحق بیان دی آغا سڑے گئی جب چا باندی قرض وی حق من قرض وم ولیتق اللہ ربہو دائی دا اللہ نیری گی اتم ولا ابخص منو شیعہ دا حق نا دیکھو رئیس نا پٹائی چا کمی دیب کی نکی خوص یبخص کمد دی نکی ناہم فین کان اللہ جی علی الحق صفیان قمق اللہ خجی لسم ضعیفاً کمزور ہے رہے خجی یو لسم اولا ستیو یوم اللہ ہوا املا بیان نشی کولے دو لسم وستشہدو شہیدینے دو گواہاں ونی سی دیر لسم دارے چرا دو گواہاں من رجالکم سڑو نہیں سور لسم فیلم یکونا رجولے نہیں فرجولوں ومراتانی یو سڑے دو خجی گواہان بہا گواہان پسند انت زل احداہما پتو ذکر احداہما الاخرہ کیوے ییر کی بلوے ہوتا یاد کی اول لسم ولا یاب شہدا وزاما دعو گواہان چرا بل لے کی گی ندا با انکار نہ کی ات لسم ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا مستو مان کے گئی کہ لگ قرض کڑی خلی کئی خجن اللسم ذالکم اقسط عند الله واقوم للشهاده دا خدر دے انصاف خبر اللہ وعدنا اللہ ترتابو خجی او سلام الا ان تكون تجارتا حاضرتا تديرونها بينكم یویشتم ولا یودوار رکاتبن ولا یودوار خا یویشتم واشهدو اذا تبایعتم واشهدو اذا تبایعتم کل جتا سو معاملہ کوئی گواہان نسی یویشتم لا یودوار خجی لا یودوار رکاتبن دویشتم لا یودوار رکاتبن ضرر بنشر زکاتب اون گواتا درشتم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا دا درشتو مسئلہ دا سفر معنی وی کاتب نہ پیدا کی گی مسئلہ رشتو مسئلہ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ گانی دی قبض کلیشوی پینز رشتم فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ او شپگیشتم ولا تکتموا الشهادة گواہی مو پٹوئی دا شپگیش مسائل دے دو آیاتوں کی ذکر کی گئی او دے توائی امور انتظامیہ دا معاشرے معاشرہ چلے برابری گی او دے کارون خیال و ساتا دے کارون خیال و ساتا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم کلی تاس معاملہ کوئی بے دین دا قرض یا دا سلام علاج علین ترونیٹے موسمہ مقرر پوری فکتوبو لکیا غیل را ہو زمیر دے دین تراجے دے ولی اکتوب بینکم کاتب بالعادل لکل لکے ما بینستا سکی لکن کے پہ انصاف تا لکل پہ انصاف مائن لکی دسے نا چی دا سلو پدے سل لکی دا سلو پدے سل لکی وہ شلے دا سل ٹکے دے بس باغی دا پاسا دری ٹکی اوکر شلی تا جوڑ کرو او شلی ٹکی پی نکی سلی کی ولایا با کاتبن انکار دنکی کاتب چلی کلو کی کما علمہ اللہ زکا اللہ تا خودن کر لکما کافو دا پارا دا تالیل لے کمان دا اس سرا زکا اللہ خود نکل دے سڑی تا فل یکتب لکل لیو کی باقی دانش تا دے چی لکل کئی پا عوضی کئی کہ بغیر عوضی کئی کہ بلا عوضی کئی دام جائز دا لکل بل عوضم جائز دی ولی املی للذی او بیان دے کئی املا بیان تا وی او بیان دے کئی حاغ سڑے چی بدمانے حق ہوئی بدمانے حق مانا دے چا قرض دے بیان دے آغا سڑے کئی چی خبر اقراری ولی کی ولیتق اللہ ربہو او یہ ردیو کہ اللہ نا چی رب دے دے ولا یبخس منہ شیئا او ندی کمائی ندا حق نئی چا فین کان اللذی کہ چرتوی آغا سڑے چی بدمانے الحق و قرضی سپیہن بیوقف دے قمقل لے دماغی کار نکی اور دعائی فنیا کمزور ہے دے بڑھا دے اولا ستیو یو مل لیا طاقت نلری چی املا بیانو کی چاڑا دے ہو دا سڑے پخ پلا فاملی فلی املیل ولیو ہو بیان دیو کی وارست دے ضعیف وارست دا غچا جی طاقت نلری روخ سڑے دیو کی بلا دے پہ انصاف سرا وستشیدو شہیدین مر رجالکوں پہ معاملاتو کی معاملاتو کی یو حدود دی دوی معاملات دی و حدودو کی دا زنانو گواہی صحیح ندا و معاملاتو کی دا زنانو گواہی صحیح دا و شرط بدائی کہ دیسا با سڑے ہی و سڑے نیو زان دا زنانو انو بیم گواہی صحیح ندا در رضا پا مسئلہ کی در خز و گواہی زان لمعتبر دا یو خز وائی چه ما دی ما شم لتیور کرده او دی مانی در دو خز و گواہی پیش شولا در ٹک دا زکر در رضا مسئلہ خصوصیت تعلق ساتی پا خز و پوری دارنگی در اولاد در پیدائش مسئلہ کی جنائی پیدا شو لالک پیدا شو پا دی معنی جواندے پیدا شو مڑے پیدا شو پا دی معنی دا خز گواہی سی دا ذکر اولاد دا پیدایش پا وقت کی دی زنانا تا زنانا ناستی سڑیو تا ناستی دلتا معاملات دی دا معاملات و مسئلہ دا وستشیدو شہیدین من رجالکم گواہان ورسی دو گواہان ستاس دا سڑونا فا ایلم یکونا رجولینی کہ نمی دو سڑی گواہان پیدا نش پر جولن یو سڑے ومراتانے دو زنانا داغ چانا تر دونا کہ تاسے خو خوئی بنا شورای گواہانونا انت دل دلتلا میں اجلی حضب دے لے انت دل احداہما لے اجل انت دل دا دیو جنا کییر کی داد کچر مانا دلتم ندا دلتا ان مصدریه ده لأجل ان تدلا ده وجه ده يرولو احداهما ده ويتنه و تو ذکرا یا ده ولی ده وی بلی ایو ده ده دوارنا الاخرى چه بلا ده اغا بیوتا یاده کی که ده ایوینا خبره یرا شولا بلا بیوتا یاده کی وجه ده ده ده زنانو پا مزاج و پا طبیعت کی وشل خبر مانی دی کی رطوبت دیر دے او کم بدن کی چی رطوبت دیری پاگی مانی نسیان غالب رہزی دی وجنا ہر حق بدن چاگا دیر غلزی مستعملی دای پراتا دا و دای پلانکیش دا پلانکیش طول غلزی مستعملی دی انسان مانے با نسیان غالبی لگر دی بدن تا رطوبات داخل شی نسیان پی غالبی گی دا دی وجنا یو سڑے دس خوراکی چا خوش خوراکی خوشک وچ گوندی خوراکی دا دی سڑی نسیان پا دی مانے غالب نئی زکر دس پیدا کی گی بلغم پیدا کی گی کلا چی دس خوراک وکا د دیب سے بس کے دوبو سے بلغم پیدا کی گی اور بلغم نہ دے بلکہ غم بلغم چکر بدن ترا گئے نو دا آغا کم مسامات دا حفظ چیوی آغا مساماتو کی دا بلغم ننوزی نسیان غالب شی. زنانو کی دا رطوبت مادا دیر دا دی کی دا نسیان مادا دیر دا وشول خبر مانی دا دیو جن ناری نا چیری کل یو کار پسی پاچی کل مند وائی کل بل تر تزی کل پٹو تزی کل یو زی کل بل زی دی کی دا رطوبت مادا دیر کم پاتی کی گی نو نسیان پی غالب نرازی. او زنانو مانی چی نسیان غالبی نو دا دیو جن پا شهادت کی دا یو سڑی پا زیمانی دو زنانو پا گواهی کی دی وشول خبر مانی انتا زلہ احداهما یرول دیویت دا وجه دا یرول دیوتن دا دیدوانونا پتو ذکر یاد ولدی احداهما دیویتن دیدوانونا الاخراج بلدا ولا یا بشهدا انکار دنکی گواهان کلچ راو بلیشی گواهان دا گواهی زیت را بلیکی انکار دنکی اور دا دی دا مقصد نده چی دا سڑے و توائی مدعی و توائی چی گواہی با کوئی و پا کراچی کی بے کوئی خلق دل تا دی گواہی بالتا کوئی ورہ پیسے مخبری لگا ہوئی دی دا مطلب نہیں ننا دی دا مقصد نہیں چی دی کرے با کوئی دغل نور کے گوال نور کے دی جانا لکر کراچی لزی خرچے ٹول اخبر لکی ننا دا بتنگا ہوئی نا ذکر روس توائی تاس تکلیب مرس ہوئی گواہ تا ولا زوار کاتب ولا شہید انکار من کے گواہان کلچ راؤ بلے شی ولا تسأم او مستو مان کے گئی چولی کئی دا حق دا قرض صغیرن کوڑو کے او کبیرن کے گٹ ہوئی الا جلی تر نیٹے راگے پورے ذالکم اقسطو عند اللہ دا دا انصاف خبر پنیز دا اللہ مانے و اقوام او دیر برابر دا پار دا گواہی و ادنا و نجدی اللہ ترتابو چھ بے بجگر نکوئی ولی کلو کی پیدا دائی چپ معاملات کی سڑے دا جگڑے نہ بچ لیکن معاملات اکثر خلق جگڑو تر ترا کہے گی معاملات خلق مماکسے کئی نو جگڑ پڑیر واقع کی گی نو پدی طریقے سے تازو کارو کی جگڑے ہونا کئی الا ان تکون تجارتن مگر کبھی ستاسو معاملہ تکون کی ضمیر معاملے تراجے دے ویدہ معاملہ تجارت حاضرتن خکارا تو دیرونا چاڑوی راڑوی پا ما بینستا سکی روپی ورکوی اما بیاتی اخلی بے لکل دا ضرورت نشتا نشتا پا تاسمان گناہ اللہ تک تو بوہا چنی لکی و اشہدو گواہاں ونسی اذا تبایا تم کریتا سو معاملہ کوئی ولا دوار رکاتبون سغد معلوم مجھول دوانا کی دیش دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز